Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Hakika kilimpitia binadamu kipindi katika zama ambacho kwamba hakuwa kitu kinachotajwa. Hakika sisi tumemuumba mtu kutokana na mbegu ya uhai iliyochanganyika, tumfanyie mtihani. Kwa hivyo tukamfanya mwenye kusikia, mwenye kuona. Hakika sisi tumembainishia njia, ama ni mwenye kushukuru au mwenye kukufuru. Hakika sisi tumewaandalia makafiri minyororo na pingu na moto mkali. Hakika watu wema watakunywa katika vinywaji vilivyochanganyika na kafuri. Ni chemchem watakoinywa waja wa Mwenyezi Mungu, wakiifanya imiminike kwa wingi. Wanatimiza ahadi na wanaiogopa siku ambayo shari yake inaenea sana. Na huwalisha chakula juu ya kukipenda kwake maskini na yatima na wafungwa. Hakika sisi tunakulisheni kwa wajihi wa Mwenyezi Mungu, hatutaki kwenu malipo wala shukrani. Hakika sisi tunaiogopa kwa Mola wetu mlezi hiyo siku yenye shida na taabu. Basi Mwenyezi Mungu atawalinda na shari ya siku hiyo, na atawakutanisha na raha na furaha. Na atawajaza bustani za peponi na maguo ya hariri kwa vile walivyosubiri. Humo wategemea juu ya viti vya enzi, hawataona humo jua kali wala baridi kali. Na vivuli vyake vitakuwa karibu yao, na mashada ya matunda yataning'inia mpaka chini. Na watapitishiwa vyombo vya fedha na vikombe vya vigae. Vya fedha safi kama kioo wamevipima kwa vipimo. Na humo watanyweshwa kinywaji kilichochanganyika na tangawizi. Hiyo ni chemchem iliyo humo inaitwa salsabil. Na watawazungukia kuwatumikia wavulana wasiopevuka, ukiwaona utawafikiri ni lulu zilizotawanywa. Na utakapoyaona utakuwa umeona neema na ufalme mkubwa. Juu yao zipo nguo za hariri laini za kijani kibichi na hariri nzito ya atlasi. Na watavikwa vikuku vya fedha, na Mola wao mlezi atawanywesha kinywaji safi kabisa. Hakika haya ni malipo yenu na juhudi zenu zimekubaliwa. Suratul Insan imeteremka Madina. Sura hii imekusanya maneno juu ya kuumbwa kwa binadamu na kujaribiwa kwake, na kutayarishwa kwake aweze kumshukuru Mwenyezi Mungu au kumkufuru. Na imekusanya mazungumzo juu ya malipo ya makafir, na imefafanua neema alizowafadhili Mwenyezi Mungu waumini, kisha ikageukia kusema na mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam, na kumtajia alivyoneemeshwa kwa kuteremshiwa Qur'an, na ikamuamrisha asubiri na adumu katika utiifu. Na sura inawaonya wanaoipenda dunia wakaifadhilisha kuliko akhera, na ikasimulia kwa mawaidha ya aya hizi, na ikahusisha kunafiika kwazo pindi akipenda Mwenyezi Mungu mtukufu, na ikazifanya rehma za Mwenyezi Mungu na adhabu zake kuwa zinategemea hukumu yake na pendo lake. Hakika kimempitia mwanadamu kipindi cha zama kabla hajapuliziwa roho, naye hata bado hakuwa ni kitu cha kutajika kwa jina lake, wala hajulikani nini atakuwa. Hakika sisi tumemuumba mwanadamu na yeye ana sifa namna mbalimbali, kwa ajili ya kumtia mtihanini majaribioni baadaye. Kwa hivyo tukamjalia awe anasikia na anaona, ili apate kuzisikia aya na azione ishara. Hakika sisi tumembainishia njia ya uongofu, ama awe muumini au awe kafiri. Hakika sisi tumewawekea tayari makafiri minyororo kuwafungia miguu yao, pingu za kuwafungia mikono na shingo, na moto unaowaka. Hakika waliokuwa kweli katika imani yao watakunywa mvinyo iliyochanganywa na maji ya kafuri. Hiyo ni chemchemu wanayoinywa waja wa Mwenyezi Mungu, na wanaipitisha watakapo kwa sahada. Wanatekeleza aliyowajibikia, na wanaihofu siku kubwa hiyo ambayo madhara yake yataenea kote kote. Na huwalisha chakula mafakiri wasioweza kazi, na watoto waliofiwa na wazee wao, na wafungwa wasiomiliki kitu, ijapokuwa wao wenyewe hao watoaji wanakipenda hicho wanachokitoa,